Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. hipnotyzujący, awangardowy indie rock The Horrors, Sea Within a Sea. Utwór, który pobudza uderzającą monotonią, utwór, dzięki któremu mocno weszli na alternatywną scenę. 8 minut bez refrenu. Utwór, który przed wydaniem drugiej płyty Primary Colors udostępnili do bezpłatnego pobrania. A w ostatni piątek The Horrors wydali pierwszy od 8 lat album studyjny Nightlife. I temu poświęcimy naszą audycję. Kanał angielski. Transowa psychodelia zabarwiona elektroniką, jak u The Horrors, przesterowane gitary i neurotyczny rytm będą nam przez te 2 godziny towarzyszyć. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski, dobry wieczór, dzień dobry. Więcej czasu damy dziś Anglikom z The Horrors, ale też Joy Division. Mamy niezwykłe nagrania z pierwszych występów w studiach BBC. We'll be right back. Rozedrgany bas, niespokojna gitara, pogłębiająca chaos perkusja, surowy, postpunkowy klasyk She's Lost Control, Joy Division z występu w programie telewizyjnym BBC Something Else, 1979 rok. Utwór nigdy nie pojawił się na singlu, jest na pierwszej płycie. Jest bardzo osobisty, opowiada o dziewczynie cierpiącej na epilepsję, z którą zmagał się też Ian Curtis, jeden z najlepszych utworów Joy Division. Niepokojący bas i głos Toma Yorka, Atoms for Peace, Before Your Very Eyes. Neurotyczny rytm z nami zostanie, angielski bedroom z ostatniej płyty. Zburzone jezioro rozczarowania, żywiołowy, agresywny Lake Disappointment. Grupa Bedroom pokazuje bardziej elektroniczną stronę swojego brzmienia, z ostrzejszym akcentem. To utwór z najnowszego, trzeciego albumu Microtonic. Myślę, że może za 2 tygodnie damy Anglikom z Hall więcej czasu. Gift. Zremiksowane Pink House Secret Rave.

dziś ze specjalnego wydania debiutanckiej płyty Warpaint The Fool. Zupełnie przearanżowana i wciągająca edycja z 2021 roku, z której już w kanale angielskim graliśmy. Czekamy na debiut Mary in the Junkyard. Londyńska grupa ma na koncie tylko epkę. Joy Division, Utwór Inside, sesja dla legendarnego prezentera Johna Peela, nagrana w BBC, 79 rok. Żywa, szybka perkusja, dudniący transowo bas i przestrzeń przeszywana dźwiękiem syntezatorów czy gitary i poetyckie teksty Iana Curtisa. Mieli swój zimny, neurotyczny styl i szli własną drogą, czerpiąc z punk rocka. Otworzyli drzwi muzyce niezależnej. Z krótkiej twórczości Joy Division czerpali The Cure, Coldplay, Interpol, Arcade Fire, Franz Ferdinand czy Editors. Hipnotyzującej monotonii towarzyszył uderzający hałas. Transmission. W kontraście dziwnie spokojny jest Love Will Tear Us Apart. Zimno, jakby stojąc z boku, Iana Curtisa śpiewa o bólu miłości. Najbardziej znany utwór Joy Division, jedna z najwspanialszych piosenek, jakie kiedykolwiek napisano. Popowa, melodyjna, ale i zdystansowana i traumatyczna. Podczas tej sesji uderza ostra perkusja i budząca emocje gitary. Najlepsza według mnie wersja. Changing our way, taking different roads. bedroom so cold, turned away on your side. Is my timing that floor? How the feelings run dry. Yet there still is the feel that we've kept you alive. When love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Odrobinę mniej surowy niż Joy Division, ale podobnie utrzymujący napięcie monotonnym basem i prostą perkusją Interpol. Zostajemy za oceanem. Niepokorny poeta sceny alternatywnej Beck. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Never end. The only place I ever lived, I found a home. I lost a friend, a tired moon falls on the street.